उन्नीसवां सर्ग। जीव का स्वरूप उसका तत्व समष्टि व्यष्टि शरीरों की कल्पना तथा स्थान एवं कारणों की भिन्नता से भोग भेद इन सब का वर्णन। श्रीराम जी ने कहा, हे मुने, जीव का जो स्वरूप है यानी शास्त्रीय व्यवहार में उपयोगी तथा जैसा पारमार्थिक उसका रूप है, उसकी स्थूल देह की जैसी कल्पना होती है, जिस रीति से उसकी परमात्म रूपता है तथा जो उसका स्थान हो, वह सब हमसे कहिए। एक एक मोक्ष शास्त्र में जो समष्टि जीव प्रसिद्ध है, उसका परिशोधन हो जाने पर वह ब्रह्मा के साथ अभिन्न बन जाने में योग्य हो जाता है, यह पहले बतलाते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, अनंत व्यापक जो चेतन ब्रह्मा है, वही अपने संकल्प से प्राण द्वारा जीव 11 यों व्यवहारित होकर तथा चक्षु आदि द्वारा दूसरा चित नाम वाला होकर ओम हंताहमिमास्तिस्रमो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरण वाणी इत्यादि श्रुति में प्रदर्शित निजी संकल्प द्वारा अपने से प्रकाशित होने वाले सूक्ष्म भूतरूप उपाधि में प्रवेश से उसके स्तंभक प्राणों के धारण से तथा जीव प्राणधारणे इस धातु के अर्थ के अनुगम से प्राण के द्वारा परब्रह्म का जीव शब्द से व्यवहार किया गया है, यह भाव है। एक पेज 65 श्री योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 19। जीव शब्द से कहा जाता है दो, उसका पारमार्थिक स्वरूप बतलाते हैं। एक भद्र जो परम अनुरूप नहीं है, जो स्थूल नहीं है, जो न शून्य स्वरूप है, जो शून्य आकाश के अंतर्गत है, जो चिन्मात्र अनुभव स्वरूप है और सर्वत्र व्यापक है, वही जीव कहलाता है। तीन, जो सूक्ष्मातिसूक्ष्म वस्तुओं से भी सूक्ष्म है, जो गुरुतर वस्तुओं में सबसे बढ़ चढ़कर गुरुतर स्थूलतम है, जो तुच्छ रूप नहीं है और जो सर्वात्मक है, उसी को पंडित लोग जीव कहते हैं। चार, जीव की सर्वव्यापकता को अनुभव पर चढ़ाते हैं। आई जिस जिस पदार्थ का जो असाधारण स्वरूप है, उस पदार्थ में उस रूप से स्थित उसी जीव को ही आप जानिए, इसलिए उस पदार्थ के रूप में जीव ही भासमान होता है, क्योंकि बार बार देखने पर तत्त पदार्थों के आकार में ही उसका अनुभव होता है, यह अकाट्य नियम है। तात्पर्य यह है कि घट और चक्षु का संबंध होने पर चक्षु के द्वारा निकला हुआ अंतःकरण स्वृत्ति में संबद्ध घटावट छिन्न जीव चैतन्य को ही यह घट प्रकाशित होता है। इस रूप से घट स्वभाव के तादात्म्य रूप से ही अनुभव कराता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार है श्री राम जी। अतएव समष्टि जीव जहाँ पर जिस रूप से संकल्प करता है, वहाँ पर उस रूप का हो जाता है, क्योंकि समष्टि जीव जो संकल्प करता है वह सत्य ही होता है, और व्यष्टि जीव जैसा रहता है वैसा ही संकल्प करता है। 6 ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकला कि जो चित्र विचित्र समस्त वस्तुओं का समष्टि जीव को भास होता है, वह भासरूप सर्प पवन के स्पंद की नाई समष्टि जीव का स्वानुभव सिद्ध स्वभाव है, न कि बालक की यक्षभ्रांति के सदृश उपदेशाभ्यास से उत्पन्न है, यह कहते हैं। जैसे पवन की संचलन क्रिया स्वभाव सिद्ध है, वैसे ही समष्टि जीव का चित्र विचित्र वस्तुओं का अनुभवात्मक सर्ग संसार स्वभाव ही है, यह अपने अनुभव से निर्णय कर लेना चाहिए। बालक की यक्षभ्रांति के सदृश इसका इस उपदेश से साधन करना नहीं चाहते। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 1। इसलिए मुक्ति सुषुप्ति और महाप्रलय काल में बाह्य आभ्यंतर सभी पदार्थ चेतन में जीव भाव के रहते भी शांत हो जाते हैं, यह कहते हैं। जैसे संचलन क्रिया के न होने से अपना अस्तित्व रहते भी वायु असद्रूप बन जाता है, वैसे ही चित्र विचित्र पदार्थों का प्रकाश न होने से मुक्ति आदि अवस्थाओं में अपना अस्तित्व रहते भी जीव ब्रह्मरूप बन जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार उस। अब जीव किस किस तरह के आकारों को ग्रहण करता है, इसको बतलाने के लिए सबसे पहले अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न होकर उत्पन्न हुए तथा समस्त कल्पनाओं के मूलस्तंभ स्वरूप समष्टि अहंकार के अध्यास का दिग्दर्शन कराते हैं। 1785 पेज 66 1786 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। वह जो समष्टि जीव है वह असल में चैतन्य घन का ही स्वरूप भूत है और अहम रूप से स्फुरित होता है। इसी से देश काल क्रिया और द्रव्य की असीम शक्ति का निर्माण आविर्भाव कर वह अवस्थित रहता है। 9 अब सूक्ष्म भूतों के संस्कारों की उत्पत्ति रूप समष्टि चित्त की कल्पना बतलाते हैं। अनंतर देश काल क्रिया और द्रव्य से युक्त संस्कार रूप से थोड़ा सा आविर्भाव होने के कारण युक्त एवं उनसे अयुक्त स्थूल रूप से भली भांति आविर्भाव न होने के कारण अयुक्त स्वयं असत्य होती हुई भी सत्य वस्तु के सदृश स्फुरित हो रही केवल असत्य स्वरूप वाली समष्टि चित्त रूपता के कारण तथा सूक्ष्मतम जल का संबंध होने के कारण हिम परमाणु के सदृश असदाकार परमाणु रूपता का आत्मा में अवलोकन करता है यानी आत्मा को परिच्छिन्न समझ बैठता है। अपनी आत्मरूपता के विषय में स्वप्न में अपने मरण के सदृश तथा स्वप्न में बाघ आदि रूपता के दर्शन से प्रतीयमान अपने हाथ पैर आदि अवयवों की अन्य रूपता के सदृश उसकी समष्टि चित्तरूप विष्णु रूपता की भावना करता हुआ चेतन सत्ता को भूलकर उसी की कल्पना के पीछे पीछे दौड़ता रहता है। 10-12 अनंतर इस तरह का जाना गया उक्त चेतन अपने स्वरूप में तत्काल स्थूल रूपता का पंचीकरण से स्थूलता संपादन कर स्थूल समष्टि विराट होकर स्थूल रूपता का अनुभव करता है और उसमें अपने समष्ट्यात्मक द्रव स्वभाव मन को चंद्रबिंब के सदृश समझने लग जाता है। यही उसकी बुद्धि समष्टि रूप ब्रह्म रूपता है। 13 विराट देह में उसके भोग की उत्पत्ति के लिए समष्टि रूप मन से आदित्यादि रूप पांच इंद्रियों और उनके स्थल भेद की कल्पना को कहते हैं। अनंतर चंद्रबिंब स्वरूप अपने स्वरूप में काकतालीय न्याय के सदृश अकस्मात उत्पन्न हुई भिन्न भिन्न पांच इंद्रियों के रूप में यह स्वयं प्रकाशित होने लगता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार इसके बाद पांच इंद्रियों के अलग अलग पांच स्थानों के रूप में यह अपना अनुभव करता है और उनके स्थानभूत अलग अलग रूप आदि के उपभोगद्वारों का भी अनुभव करता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार पीछे आदित्य दिशा जल वायु और पृथ्वी रूप पांच इंद्रिय स्थान रूप अवयवों से युक्त होकर रूप आदि पांच विषयों का उपभोग कर रहा विराट पुरुष बन जाता है। यह विराट पुरुष अनेक मानसिक विकल के कारण अनंत आकार की कल्पनाओं द्वारा अनंत आकारों के विज्ञान से युक्त रहता है। इसका स्वरूप अव्यक्त है तथा समस्त विकारों से शून्य है। 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उनके मनोमय रूप होने पर भी स्वतः सिद्ध ज्ञानेश्वर्य से एवं सब शक्तियों से संपन्न होने के कारण वह जीव और ईश्वर दोनों रूप है इस अभिप्राय से कहते हैं। यह मनोमय रूप से उदित हुआ हिरण्यगर्भ सर्वप्रथम परब्रह्म से आविर्भूत है। अथ आकाश के समान विशद शांत नित्य आनंद स्वरूप एवं प्रकाशमय है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार समस्त प्राणियों का आई पेज 67 सर्ग 19 श्री योग वासिष्ठ महारामायण समष्टि रूप अद्वय विराट पुरुष परम परमेश्वर रूप है और पंचभूतात्मा न होने पर भी पंचभूतात्मा के सदृश भासमान है। 18,787 एक ईश्वर रूप होने से वह अपने आविर्भाव और तिरोभाव में बिल्कुल स्वतंत्र है, यह कहते हैं। सर्वशक्ति संपन्न होने से वह शीघ्र ही स्वयं आविर्भूत होता है, स्वयं विलीन हो जाता है, स्वयं विस्तार को प्राप्त होता है तथा स्वयं ही संकोच को भी प्राप्त हो जाता है। 19 अपने संकल्प से कल्पित अनेक कल्पों में तथा क्षण भर में वह अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं उदित होता है तथा पुनः पुनः उदित हो होकर वह फिर शांत भी हो जाता है। वर्टिकल बार केवल मनोमात्र स्वरूपात्मक यह जीव ही सबके उपादान भूत ईश्वर रूप प्रकृति का शरीर है और यही व्यष्टि रूप से सब जीवों का पुर्यष्टक सूक्ष्म शरीर भी कहा गया है। 21 यही अव्यक्त अनंत आकाशात्मा परमेश्वर पिपीलिकादि सूक्ष्म देहों में सूक्ष्म स्थूल पदार्थों में स्थूल सबके बाहर और भीतर व्यक्त अव्यक्त परमार्थ में किंचिद रूप न होने पर भी व्यवहार में किंचिद रूप यानी परिच्छिन्न रूप है। 22 हे श्री राम जी मूर्त एवं अमूर्त स्वरूप पंच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सहित प्राण षष्टेन्द्रिय मन और अहंकार ये 8 उस पुरुष के अंग हैं। 23 उसी ने अपने 4 मुखों से शब्दार्थों की कल्पना से युक्त इन 4 वेदों का गान किया है। उसी ने शास्त्रीय सदाचार आदि की मर्यादा इस ढंग से स्थापित की है कि आज भी ज्यों की त्यों व्यवस्थित रूप से चली आ रही है। 24 अनंत आकाश इस पुरुष का मस्तक है, पृथ्वी इसके पैर का तलवा है, मध्याकाश इसका उदर 8 है तथा यह ब्रह्मांड इसका शरीर है। वर्टिकल बार 25 वर्टिकल बार अनंत लोक इस विराट पुरुष के पार्श्व के अवयव हैं, जल रक्त हैं, समस्त पर्वत मांसपेशियां हैं और निरंतर बह रही ये नदियां इसकी नाड़ियां हैं। 26 वर्टिकल बार ये सब समुद्र रक्त संचय की पेशियां हैं, सभी द्वीप 6 कोशों के वेष्टन हैं, दिशाएं बाहु हैं और ये चमकते तारे 3 रोम समूह हैं। वर्टिकल बार 27 वर्टिकल बार आवह प्रवह आदि 49 पवन इसी प्राणवायु मार्तंड मंडल इसकी क्रूर आँखें और बड़वानल इसका चित्त है। 28 वर्टिकल बार चंद्रमंडल ही इस विराट पुरुष का जीव श्लेष्मा वीर्य बल चर्बी और संकल्पात्मक मन है तथा ब्रह्मा ही सारूप आत्मा है। 29 वर्टिकल बार आई 1 बीजादि भाव भी मन का ही होता है, यह कहते हैं। चंद्ररूपी मन ही शरीर रूपी वृक्ष का मूल कर्मरूपी वृक्ष का बीज तथा संपूर्ण भाव पदार्थों का उत्पादन करने एवं अन्नादि रूप से वर्धन करने से आनंद का कारण है। 30 वही विराट शरीर में जीव है क्योंकि अन्नरूप उसी से समष्टि प्राणों का धारण होता है। इस अब देखिए यह श्रुतितस्य वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धेव सुतेजाश्चक्षुर्विश्वरूप प्राणः पृथग्वा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रयः पृथिव्येव पादा। अग यद्यपि छांदोग्य श्रुति में लोमानी बह्य यह कहा गया है तथापि दूसरी श्रुति के अनुरोध से यहाँ तार का यह उक्ति है। पेज 68 1788 आशय से कहते हैं श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। जो यह चंद्रमंडल है वही सम्राट जीव कहलाता है। अन्नमय व्यष्टि शरीरों का वह बीज है, प्राणहेतुक संपूर्ण कर्मों का मूल है और व्यष्टि मन का वही कारण की है। 31 उसी को फिर स्पष्ट रूप से कहते हैं। इस चंद्ररूपी विराट जीव से इन 3 लोकों में सब जीव कर्म मन विषय भोग तथा मोक्ष प्रवृत्त होते हैं। 32 इस चंद्ररूपी विराट जीव के संकल्प स्वरूप ही ये ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर आदि देवता हैं तथा उसी के चित्त के चमत्कार रूप ये सुर असुर और पक्षी आदि नाना प्रकार के जीव समुदाय हैं। 33. चित्तोपहित चिति के विवर्त रूप से चित्त की चमत्कारता को प्रकट करते हैं। सृष्टि के आदि में चंद्रमा की अत्यंत सूक्ष्म अमृत कलात्मता को साक्षी रूप से जान रहा विराट प्रजापति जब देवतादि के शरीराकार का संकल्प करता है, तब शीघ्र वह चतुर्मुखादि शरीर भाव में ही स्वयं सिद्ध की नाई स्थित हो जाता है। तात्पर्य यह कि वह सत्य संकल्प वाला होने से शीघ्र संकल्पित रूप में ही परिणत हो जाता है। 34. इसलिए हे रघुबह, इस चंद्रमंडल को ही आप संपूर्ण जीव समष्टि रूप विराट जीव का स्थान और अपंचीकृत पंचभूताव्ययुक्त शरीर समझिए। इसी का जाग्रदवस्था रूप से सबको अनुभव होता है। वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार चंद्ररूपी विराट जीव से व्यष्टि जीव का प्रसार जो पहले कहा गया है उसका उत्पादन करते हैं। चंद्रमारूपी विराट जीव से प्राणियों के जीवन के साधनभूत अन्न आदि सब पदार्थ जो औषधियों में चंद्रकलाओं के प्रसार रूप हैं सर्वत्र प्रसृत होते हैं। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार वे ही जीवित प्राणियों के शरीरों में जीव होकर जीते हैं और मन होकर के अनेक जन्मों के कारण भूत कर्म किया करते हैं। 37 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह नानाविध आचारों से युक्त असंख्य विराट के शरीर तथा असंख्य महाकल्प बीत चुके हैं, आगे चलकर होंगे और इस समय हैं भी। 38 वर्टिकल बार हे श्री राम जी, ब्रह्मा से अभिन्न अतेव अवधिशून्य एवं महान व्यष्टि और समष्टि के देह संबंध से युक्त इस अनुभवरूप अधिष्ठान सत्ता से ही तद्विवर्तो विराट पुरुष इस वर्णित रीति से सब देश और सब कालों में परम विराट पुरुष इस मायावृत ब्रह्मा में अवस्थित रहता है। 39 एक नोट्स, इसमें चंद्रमा मनसो भूतवा हृदयं प्राविशत यह श्रुति प्रमाण है। किस स्माइली ब्रह्मा आदि के शरीर भी चंद्ररूपी अमृत के परिणाम ही हैं। देखिए इस विषय में श्रुति क्या कह रही है। सोमा पवते जनिता मतीना जनिता दिवो जनिता पृथिव्या है जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः। 19वां सर्ग समाप्त।